نشیب دنیا کے اے اسیر و فراز تم کو بلا رہا ہے، نشیب دنیا کے اے اسیر و فراز تم کو بلا رہا ہے، ہے جنت منتظر تمہاری، ہے جنت تمہاری، محاذ تم کو بلا رہا ہے، نشیب دنیا کے اے اسیر و فراز تم کو بلا رہا ہے، نشیب دنیا کے اے اسیر و فراز تم کو بلا رہا ہے، سپر بندگی شرط بندگی ہے، یہاں پہ مرنا ہی زندگی ہے، سپردگی شرط بندگی ہے، یہاں پہ مرنا ہی زندگی ہے، آیا ہوا اہل عشق پر جو، آیا ہوا اہل عشق پر جو، وہ راز تم کو بلا رہا ہے، نشیب دنیا کے اسیر و فراز تم کو بلا رہا ہے، نشیب دنیا کے اسیر و فراز تم کو بلا رہا ہے، صدا سدائے کرب و بلا کی گھاٹی سے گنگرج کی جو آ رہی ہے، یہ نغمائے حور جنتاں ہے، یہ نغمائے حور جنتاں ہے، یہ ساز تم کو بلا رہا ہے، نشیب دنیا کے نشیب دنیا کے اسیر و فراز تم کو بلا رہا ہے، ہے جنت منتظر تمہاری، ہے جنت منتظر تمہاری، محاذ تم کو بلا رہا ہے، نشیب دنیا کے فراز تم کو بلا رہا ہے، اذان ہی دے کے سو نہ جانا، ابھی فلسطین تک ہے جانا، اذان ہی دے کے سو نہ جانا، ابھی فلسطین تک ہے جانا، تمہارے مالک کا عفو بندہ، تمہارے مالک کا عفو بندہ، نواز تم کو بلا رہا ہے، تمہارے مالک کا عفو بندہ، نواز تم کو بلا رہا ہے، نشیب دنیا کے اسیر و فراز فسون باطل کو اب مٹاؤ، عمل کا تازہ جہاں بساؤ، فسون باطل کو اب مٹاؤ، عمل کا تازہ جہاں بساؤ، پرے افق سے کوئی بغرضے، پرے افق سے کوئی بغرضے، نیاز تم کو بلا رہا ہے، نشیب دنیا کے اے اسیر و فراز تم کو بلا رہا ہے۔ ہے جنت منتظر تمہاری، ہے جنت منتظر تمہاری، محض تم کو بلا رہا ہے، نشیب دنیا کے اسیرو فراز تم کو بلا رہا ہے. دلیل کیا مجھ سے مانگتے ہو، نبی کی امت کا حال دیکھو. دلیل کیا مجھ سے مانگتے ہو، نبی کی امت کا حال دیکھو. قدم گھروں سے نکالنے کا، قدم گھروں سے نکالنے کا، جواز تم کو بلا رہا ہے، نشیب دنیا کے اسیرو، نشیب دنیا کے اسیرو، فراز تم کو بلا رہا ہے. ہے جنت منتظر تمہاری، ہے جنت منتظر تمہاری، محض تم کو بلا رہا ہے، نشیب دنیا کے اسیرو، فراز تم کو بلا رہا ہے، نشیب دنیا.